Výborně, hoši. Snídat budeme ledově studené slanečky. Ne, ne, synku, tady. Vidíš lvíčka? Hop, skoč na toho lvíčka. Synáčku, jestli chceš vyrůst a být jednou jako tatínek, musíš se naučit bojovat. Tata. Počkej, Aleky, něco ti ukážu, ano. Vidíš to znamínko? My dva jsme stejní. Až vyrosteš, bude z tebe vůdce smečky tak jako tatínek. Ukaž, jak se pereš. Ano? Ne, ale ti netancuj. Ty máš ze všeho legraci, viď? Jsi zvláštní, mládě. Opravdu zvláštní, to ti řeknu. Tak pojď, zkusíme to znova. Ne, ale ti... Přestaň, okamžitě toho nech. Dost. Hernoj. Je to smutné, když jablko padne daleko od stromu. Makungo, snad mě zase nevyzýváš na souboj. Má to i svoje výhody, Zuko. Až tě přemůžu a stanu se vůdcem smečky, budeš mít mnohem víc času na svého nanicovatého synka. Než ti dám pořádně přes tlamu, tak se zeptám. Proč vlastně se chceš stát vůdcem smečky? Jsem fešák s lepším účesem a jsem vychytralý. A chci, aby ostatní skákali, jak pískám. Aha. Začneme na tři. Raz. Dávej bacha, Aleky. Táta ti ukáže, jak se to dělá. Dva, tři. Kdo je vůdce smečky? Jen ty. Tak si to zapamatuj. A takhle Aleky se útočí, když... Aleky? Přírodní rezervace, zákaz lovu. Ha! To je ono. Pojď, čičičičičí. To je ale krasavec. Ten nám hodí pár šupů. Jo, je to čím dál lehčí. Aleky? Aleky? Aleky! Ne! Ne! Aleky! Aleky! Tačka je tady! Vydrž! Been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, take me to my peoples. Someone to relate to. Feeling right at home. See, I've been trying. vůbec nelíbí. No, já myslím, že je roztomilej. A já myslím, že je to vejtaha. Tobě se zdá roztomilej. Juhu, podívejte. Pořád myslím, že je to vejtá. Ale na druhou stranu je to zvíře. Měl by si dát trochu oraz. Vlastně všem by nám bodla dovolena. Blázníš, kam bychom prosím tě jezdili? Nevím, jak ty. Ale já chci jet do Bosnu. Na svobodě. Několik zvířat, včetně světoznámého lva Alexe, krále New Yorku, dnes večer uprchlo ze zoo v Centrálním parku. Uprchlíci byli nakonec odklíčeni na hlavním nádraží. Zlobivý kocour. Moc zlobivý. Ochránci zvířat, kteří přesvědčili vedení zoo, aby poslalo uprchlá zvířata do Afriky, byli šokováni zprávou, že loď přepravující zvířata je ode dneška nezvěstná. Dnes večer se stovky New Yorkčanů sešly v zoo v Centrálním parku, aby truchlili nad ztrátou svých oblíbenců. Všechny trápí jediná otázka. Kde jsou teď? On tak rád trsá, trsá. I ona ráda trsá. My chceme... Trsá! Já tak rád trsá. Zbývejte! My chceme... Tohle z nás všichni. Já tak rád trsá. Nikdy neobrží. My chceme... Trsá! Budete nám moc chybět, klupašci! Pájet nebubinku! Jsme rádi, že jsme vás seznámili s klozetem. Kdybyste nás nikdy hledali na Manhattanu, tak napřed zavolejte. Ale doopravdy, cinkněte, ano? Ticho, tište se říci, tiše. Přece vy jste neodjeli bez dortu. Hej, koukej na kočáta. Trsí, trsí. Já jsem buchta. Koukejte, jsem buchta. To byl vtip, jsem já, král Jelivan. Kdo z vás si na mě dělal zálusk? Přizvěte se. Ano, levouni. Hezky rozjasněte líčka, protože pojedu s vámi. Tau, ty, tau, tau, tau, tau, tau. Ne, děkujeme. Tau, to já děkuji. Éro je moje. A dokud se nevrátím zpátky z kořistí z nové země, tak Stevie bude váš vládce. Ten nápad se jim dvakrát nelíbí, Limáne. Co na to říkáš ty, Stevie? Aha, aha, ne. Tože bychom, to si určitě neřekl, jak je to vůbec možné. Ty mizero jeden! Stevie říká Ertabdakarakaha. Jelimáne, počkejte na mě! Mám zvaleno! A už jsem naplánoval celou trasu. A kruci, to je mor, hrozný otrava. Nepouštějte ho! Zastavte ho! Má sebou korinskou nůžky na nechty a pělník! Rychle nastupovat! Honem nastupujte, nastupujte! Rychle dovnitř! Otvěry, cajku, klapky, cajku, motor, cajku, kamovar, cajku! Tajta, tajta! Tohle je druhej největší prach, jaký jsem vůbec kdy viděl. Ale bude nám muset stačit. Pozor, hovoří váš kapitán. V případě přistání na moři si obleknete záchrannou vestu. Ale stejně vám to je bezplatné. Ať to Éro letí. Pro boha, jaký pér, co? Můžeme startovat. Je poklesu tlaku v kabině, si dejte masku přes obličej, abyste schovali vyděšený výraz před ostatními. Promiňte, slečno, nemají být ty pásy připnuté k sedačce. Ne, pane. Dobrá, hoši. Start! Start! Start! Start! Start! Start! čau, Morty. Ahoj! To byl úlet. Copak, někdo tu má divoký snake? Myslím, že jsem viděl na křídle Morta. Máš pořád plnou hlavu Madagaskaru. Jo, byl to neuvěřitelný zážitek, co? Fajnová, jednou budeme vzpomínat, jaká to tam byla sranda. Třeba jak jsi mě kousnul do zadku. Tuhle příhodu zapracuju do nové show. Stane se totiž jednou z ingrediencí mého emocionálního hereckého žužosalát. A uděláš z mýho zadku vlašáček nebo šopak? Nechci ty jedovatosti, Marty. Víte, kluci, něco mě napadlo. Až se vrátíme, přihlásím se do plemenářského programu. O čem to mluvíš? Každý v životě dospěje do okamžiku, kdy chce někoho mít. Jo. Tedy usadit se a žít dál v páru. Tomu jo, rozumím. To je zralé rozhodnutí. Chceš s někým, jako, chodit? Jo, chodit. A s někým jiným? Jak to myslíš? S někým jiným? Hergot, kde jsou tak dlouho? Kde pořád věříš tím občerstvením? Jdu to omrknout. Jen si povídejte, dám si šlofíka. Viděl jsi to? To je přůjda. Dívej na to, sleduj. Já se tak rád směju, smích je povnášející. A léčí. Pane, dejte tam zpátečku, tady je první třída. Tedy nic ve zlým, ale my jsme něco lepšího než vy. Hej, Moris, já můžu! Házej! To je Vivaldi? Hej, okřídlený otrok. Přejete si něco, pane Menkevicu? Chci ty buráky a na stříbrném podnose. Jdu se zeptat, jak to vypadá s našimi nápoji. Omlouvám se, ale mám toho nějak moc. Já se asi vrátím. Poslyš, nemáš zbytek, kdo? To mi hlava nebere. Můžeš jít laskavě zpátky? Děkuju pěkně. Já vám dám bezstřídní společnost, lůzo. Jelimáne, demokracie je jen módní vlna. Dáme si ananas, ty moje bambulko s bimbavou hlavinkou. Šéfe, podívejte. Analýzu. Je to jako pomalá blikající žárovka, která na něco upozorňuje, třeba na poruchu. Je tak fascinující, že z ní nemohu spustit oči. To ano, pane. Dobrá. Riko, manuál. Já má probléma. Pane, asi dochází palivo. Jak jsi na to přišel? Vysadil první motor. A druhý motor právě přestal hořet. Připoutejte se. Zavři oči, teď to bude hukot. Pozor, mluví k vám váš kapitán. Mám pro vás dobrou a špatnou zprávu. Ta dobrá je, že právě přistáváme. A ta špatná, že volným pádem. Víme, že jste si jinou leteckou společnost vybrat nemohli. Přesto díky, že jste zvolili Air Dučňa. Zvedni ruce, Morici! Když svedneš ruce, tak je to větší prča! Já letím! Možná, že to nepřežijem! Marty, chci ti říct, že jsi byl fakt milionový kámo! Díky, brácho! Jsem rád, že jsem tě potkal! A určitě se nebudeš lovit, že? Tak rychle, mluv, příteli, co mi chceš říct? Rozbil jsem ti iPod! Cože? Ty čudlíky byly moc prkavý! Rozumělo mě to! To je přízený! Omlouvám se! Já tě zabiju! A byla to nehoda! Nehoda! Zatkoj, zatkoj, zatkoj, zatkoj! Miluju ty glory! Od jak živa! Jo, jako když miluješ pláž, nebo dobrou knížku, nebo pláž. Pro pána panenko, ty se třeseš jako osika. Riko, už se dost vydováděl, zvedni to. Podvozek. Opatrně, lehunce lidní matičku zemi, jenom o malou hubičku, jako by slíbal svoji sestru. Říká sem lípnout! A teď hezky brzdit, jenom kapku, úplně zlehýka. Vypadá to, že je to mat. Připravit nouzové přistání, klasy nahoru, padák. Aha, už jsme tady. To se mi snad zdá. Co jsem se stalo celý s letadlem? Jsem co jste to s tím letadlem udělali? Stroskotalo? Jsem celý. Jsem živej. Jsem v pořádku. Co pak si nemůžu ani chvilku schrupnout? Tohle není Kennedyho letiště. Vůbec ne. Nahlaste mi ztráty. Chybí nám jen dva cestující, šéfe. To je přijatelné číslo. Výborně, hoši. A pak, že tučňáci neumí lítat. Co pak nemůžu ani na chvilku? Plácalové! On je tu důvod k oslavě? Co to letadlo? To se spraví. Cože? Jak to chcete spravit? Hej, rup! A hafo, lepící pásky. Letoun bude v provozu zhruba za 6 až 9 měsíců. 69 měsíců? Ne, 6 až 9 měsíců. Kobalsky, využijeme tu nehodu ve svůj prospěch. Kde jste to číslo vzal, co? Chci dokonale překopat design. Dobře, ale tak se do toho puste. Jak jste k tomu číslu došel? Ty, fešáku, seber kámoše a jděte vykopat latrínu nebo najít vodu. Tak počkat moment, kdo vás jmenoval králem tohodle vraku? Co, prosím? Fajn. Převezmi velení, oprav to letadlo. Kdo vám dal právo předávat mi velení? No dobrá, tak si velení nechám. Jo, to bych prosil, necháte si velení. A vy s tou partou hippíků nám půjdete hezky cesty? Tak to si uhod, protože jsem se tak rozhodl. Gratuluju. Jo, a víte co? Ještě jsme spolu nedomluvili. Vyšší savci, vy tady zůstanete. Potřebujeme vaši mozkovou kůru a protistojné palce. File, ty ruko jedna nevymáchaná. Alexi, prober se už. Jak to letadlo opraví? Přece rup a šup a ric a pic a k tomu tučňácký sitzfleisch. To nezní moc slibně. Máte pravdu, uznávám. Jsme nahraný. Ale Barto, dokavec jsme spolu, tak nám nic nehrozí. Jo, jo, ale láska nás domů nedopraví. Poleďte! Let! Hele, lidi! Co s papi? Jedeme tam! Počkejte! Počkejte! A co se děje? Haló! Počkejte! Dám vám svůj autogram! Pepe, znám! Vy? Ten zlobivý kocoure! Dalej! Dej to sem! Tak co vy na to? Příště už tě takhle šetřit nebudu. Díky, drahoušku. Jeden dál. Co pak ti přeskočilo? Chceme od nich pomoc a ty se pereš s babičkou? Že mi přeskočilo? Haha, komu pak tady přeskočilo, co? No, ale hlavně, abys jsi zdovolal. To je hračka. Cože? Prý přeskočilo. Pojedeme domů. Služba není dostupná. Jste mimo dosah sítě. Zkuste to prosím později. Pána, jo. To se mi zdá. Tolik seber jako já? Moment, kde to jsme? San Diego. Tentokrát jsem si jistý na 40%. Já to tu znám. To je Afrika. Afrika? Tuto je Parto. Je to kolíbka našich předků. Máme to v krvi. Já to cítím. Ne, ne, je to něco víc. Je to jako déjà vu, jako bych to už někdy byl. Je to jako kořeny. Ne, ne, je to jako déjà vu, jako bych to už někdy byl. Umbajkví! Umbajkva! Já, Alex! Já a moji přátelé, přiletět ve velká kovová pták. Pak padat. Tvrdé přistoupení. Bum, bác. Pak sem my přijít. My vám sem přinášet mír a pěkná pozdravy. Nehraje si tu na havárii letadla? Jo, my jsme, jo. Já myslel, pardon. Takže vy žijete mimo rezervaci? Jo, daleko. Zoo, v New Yorkský zoo. Šetři se trochu. Co se to tu děje? Co je to za povyk? Prý žijí mimo naši rezervaci. Ale to není možné. Tam přece žijí jenom samí lidé. Jste mi nějak povědomí. Odkud vás... Jak je to možné, že vás nezabili lovci? Lovci? Ale my jsme žádné neviděli. Co na mě tak vyráš? Já? Kdepak? Tohle napajedlo nepotřebuje další žíznivé krky. Takže koukejte pěkně mazat tam, odkud jste k nám přišli. Dobře, a nemůžem napřed mluvit s nějakým ředitelem? No, už chápu. Chceš mě vyzvat na souboj? Cože? Ne, ne, ne, žádný souboj. Já ten dojem rozhodně mám. Počkej, Zubo, počkej. Hrnaj z ženská, co pak nevidíš, že se tu snažím něco řešit. Zubo, počkej. Aleky, jsi to ty? Ne, jsem Alex. X, jako New York Nix. Zubo, koukni. Jo, to mám on jak živa. Veterinář to kontroloval, je to jen znamínko krásy, fakt. To ne. Nezdají se vám trochu ujetý? Miláčku, on se vrátil. Cože? Ty se vrátil. Páni. Synku. Tati. Máma a táta. Máma a táta! Máma a táta! To jsou mý rodiče! Mám mámu a tátu! Moje dítě žije! Táti! Můj syn! Můj syn se vrátil! Aleky, jo! Návrat marnotratného syna, to je úžasné. Já myslel, že Zubu nenávidíš. Ale jistě, ano, ano, těsně nenávidím. A proto teď využiju Alekia. Využiju, abych se Zuby zbavil jednou provždy. Je opezený povoní cesty, uhněte z cesty, ustupte. New York. Pěkný zapadákov. Víš jistě, že nejsme v New Jersey? Hola, New Yorkčané. Váš nový král. To se musí oslavit. Mohli si asi se jim líbit. Minosilno, nech se bývá nejlepší. Čaká, čaká. Ha! Nazdáry, čauky. Jsem Marty. Jsem tady úplně novej. Ahoj, Marty. Hezky. Vám to ale dohromady sekne. Běháte rádi? Jasně, běhání je epes rádes. Přesně, přesně, epes rádes. Takže máte epes rádes slovník stejně jako já. Cože? Vy tady nemáte doktory? Teď už dlouho ne. A co když chytnete rýmu? Tak jdeme do umírací jámy a umřeme. Potřebujete tu doktora jako sůl. Hele, to místo je k vaní. Neměl by si zájem? Já? Já a doktor? Tady je úplně přechlapováno. Vy se tu teda máte. Jak to, že nemáš žádnýho chlapa? Ty máš červy? Ne, těch jsem se už zbavila. Víte, holky, na Manhattanu je nouze o dvě věci. O parkování a hrochy. Poslouchejte, právě jsem zjistil, že můj syn je král. Král New Yorku. Ukaž mi nějaký svoje figury, synku, jen se nestýj. Tak jo, tohle publikum vždycky odrovná. Král se zlobí, král se zlobí. A teď, o s otevřenou náručí, přivítejte zpátky do svečky. Vítej ve stádu, Marty. Já? Ve stádu? Vždycky jsem chtěl být členem stáda. Jeden za všechny a všichni za jedno. Jak vypadám? Já bych řekl, že opravdový šaman mívá ještě v nose kost. Neboj se, je to jen klipsna. No vida, šaman jako vyšitej. A máma bude mít takovou radost. Bacha, myslím, že po tobě moto jede. Už jsem jde. Mám vážně rád nadměrný kusy, s boubelkou rád něco si zkusy. Já slabost mám pro oblí tvary, když zaspívám, jsou z holek cáry. Ergon, holka, tebe je kus. To je tvůj kámoš, nebo tvůj zadek? Nejsi jen udělaná, ale i vtipná. Tak ty jsi moto moto. Jméno pěkný, dvakrát řekni. Docela ujde, bazoune. Ještě se uvidíme. Tebe nepřehlídnu, když jsi taková baculka. Hrozně nerad kazím zábavu, Zubo, ale někteří lvi by velmi rádi věděli, kdy vyženeš svého syna. O čem to mluvíš, Makugo? Je to asi hloupost. Remcají, že Aleky neprošel rituálem proměny a tak dále, znáš to, takže přísně vzato, prý být členem smečky nemůže. Je to nesmysl. Úplně jsem na rituál proměny zapomněl. Co je to? Co je ten rituál proměny? Je to taková tradiční zkouška dospělosti, ve které si mladí lvy musí vysloužit svoji hřívu. Takže něco na způsob talentové zkoušky. Jo, něco takovýho. Veřejná produkce. To je přesně moje parketa. Tradice se musí dodržovat. Půjdu do toho. Vysloužím si hřívu. Chci být Alekaj. Aleky. Aleky. Ještě lepší. Hned ráno tedy uspořádáme rituál proměny. No. Výborně, drž se, Aleky. V naší branži se říká zlombás. O, to je ale pašák! Yes, I'm a private dancer. Dancer for money. Da da da da da da da da da da da da da da da da da. Any old music will do. Nádhera, vidíte? Jo. Je to úžasný. Parto, tohle je náš domov. Operace Past na turisty začíná. To se mi moc líbí, pěkný jméno. A má to hned několik významů. Vy jste banda pohledníků. To taky, šéf. Bez debaty. Hele, na místa. První fáze, před. Proboha, co jsem to udělal? No tak, zbaštěte to. Co se stalo? Proč nejedeme? Podívejte na ně, je rostomilej. Oh. Druhá fáze, jdeme, jdeme, jdeme. Tak já mu dám polibek života. Oh. Riko? Riko! Pátečku, plyn, muziku. Stůjte, stůjte! Stůjte, vzadte se! Co je to za příšerný rambajs? Je mrtvá? Ne. Vy lumpové! Proboha, jste v pořádku? Paní, našel jsem vaši kabelku. Je, moje kabelka. To jste hodný hochu. Bez ní jsem jako bez ruka. Páni, vy máte tuhej kořínek? Mládí jsem totiž chodila do skouta. Přátelé, zachovejte klid. Nejlépe bude, když zůstaneme spolu. Přijede další výprava. Může to pár hodin trvat a už se smívá. Kam to jdete? Nezůstanu tady trčet na pospas divoké zvěři. Jsem stará na to, abych umřela. Já nevím, jak vy, ale já půjdu s ní. Haló, paní, počkejte! Prosím vás, musíme se držet spolu. Dobře, půjdeme tudy. Chce někdo cucavej bonbon? Opatrně. Nezakopni. Tak, a jsme tu. Co myslíš, můžem? Tady jsi kdysi spával. Ty bláho. Hezký. To bylo moje? To koukáš. Vidíš zlato? No ne. Moje chrastítko. Hele, hele. Na tohle si pamatuju. Pamatuju si to. Trošku tvrdší než... Nikdy si nespal super, správně. Prima. Vždycky se posunul až dolů. To je můj... Můj otisk? Mm-hmm. Měl jsi tak rozkošné tlapičky. Takový prťavoučký pracičky. Je to ze dne, kdy jsi se ztratil. Jo. Páni, to jsem byl ještě lvíče. Jak se to stalo? Byla to moje chyba. Na minutu jsem tě spustil z očí. Nebyla to tvoje vina. Táta udělal všechno, co mohl. Týdny ty lovce stopoval daleko od rezervace. A nakonec jsem se smířil s tím, že tě... Víš? Mysleli jsme, že tě zabili. Ale můj syn to těm lovcům nandal, co? Na krále New Yorku byli krátký. Správně. No tak, tak opatrně, hoši. Pozor, než tu něco rozbijete. Tomuhle si říkal fufík. Fufík? Fufík. Ale to už dneska nepotřebuje. To je můj fufík. Zubo, vrať mu toho fufíka. Totiž ne, ne. Děkuji, díky. Je pěkný. No, synku, teď si odpočiň. Zítra tě čeká velký den. Musíš nabrat sílu. Já jim vytřu zrak. Uvidíš, tati. To doufám. Jinak by tě tatínek musel vyhnat. Cože, vyhnat? Ale vždyť já vím, že nás nesklameš. A víš proč? Protože jsi rozenej talent. Dobrou noc, Aleky. Můj kluk. Můj syn. Můj syn je král. Můj syn je král. Dobrou, mami. Dobrou noc, Aleky. Fufíku. Ty můj Můj fofíčko! Fofíko! Fofík! Žádné stopy civilizace. Všichni vypadají unaveně. Myslím, že jsme zabloudili. Nano, víte vůbec, kam jdeme? Ne, ale vykračuju si lehkým krokem a s úsměvem na tváři. Jasně, jo, dobře, jo. To jsou lidi, co tu děláte? Vzali. Pomozte nám, zabloudili jsme. To my taky. Bylo to hrozné, černobílý záblesk a byli fuč. Vzali jeep a všechno s ním. To samý se stalo i nám. Co teď budeme dělat? Nemáme vůbec nic, jídlo ani vodu, kam se schovat. Co s ním počneme? Lidičky, buď to si podmaníte přírodu vy, nebo si příroda podmaní vás. Poslouchejte mě, děcka. Jsme New Yorkčané, ne? Jo. Umíme přežít v betonové džungli. Ano. Když se chceme najíst, musíme najít stánek s hot dogy, nemám pravdu? Ano. A když se chceme schovat, postavíme si mrakodrap. Tuto mě. A když se chceme nadlout, postavíme si přehradu. Jasně, jsme přece New Yorkčani, pravo až živí. Jsme lidi z velkoměsta. My jsme z odolného města. Už jdu, králi, jeli máme. A rybička, jedeš? Mamlej žrál, jedeš všední. Čemu se vlastně směju? Šéfe, máme všechny součástky? Ale s prací jsme lehce pozadu. Jak lehce? 6 až 9 let. 69 let? Ne, 6 až 9 let. Bojíne! Kde pak jsou prsťáci? Od včerejška jsem je neviděl, šéfe. Morce, Darwin! Dezertéry ve své jednotce nestrpím. Vojíne, i hned nástup! Riko, i hned nástup! Najděte je, půjdou před vojenský soud. Ale to nebude potřeba. Naverbovali jsme pár šikovných prsťáků navíc. Teda, z toho jsem vyvol. O tom dost pochybuji. Konec lalkování. Všichni do práce. Rozdělíme se do tří oddílů. Oddíl Alfa, vy budete lisovat plechy. Oddíl Véďa provede montáž. A oddíl Teta obstará proviant. Máte dotazy? Nikdo? Tak se pusťte do práce. Nejradši bych ti dal pusu opičáku. Tak dobře, snad to nějak přežiju. Teď, lvíčata, vám dám malou radu. Do tance musíte dát celé srdce. Dejte do toho srdce a je to v kapse. Jasně, pane. Ahoj, Aleky, jdu náhodou kolem a chci ti popřát štěstí. Nejsi nervózní? Ne, jsem profík, víte, je to moje živobytí. Podle mě bude nejdůležitější zvolit si správného soupeře. Aha, takže je to něco jako taneční souboj? Jako kdo z koho? Jo. Super, to beru. Improvizace, volnej styl. Kdo by byl důstojný protivník, aby to bylo trochu zajímavý? No, rád bych ti pomohl, ale je to v rozporu s naší dávnou tradicí a se vším, co je nám svaté, ale být na tvém místě... Vezmu si Tizio. Tizio? Bezva. To zní zajímavě. Makunga, že jo? Díky. Pro zubova si dá cokoliv. Prosekej je, Maxe. Jenom klid. 5, 6, 7, 8. Jdeme na to. Jedem, ukážu jim to. Slavnostní rituál proměny. Do toho, Broučku, neudělej vámě ostudu. Ale ženská, snažím se tu neboj, pracovat. Neboj, mami. Takže kdo je první odvážlivec? Já, tady, já. Já. Co třeba já, ty? Já, prosím, vysoký fešáku. Ano, ty, vyber si soupeře. Tak moment. Co třeba takový... Týci? Týci? Proč jsi vybral Tíciho? No je, ale pašák, ten má tedy pořádnou kuráž. Spojte Tíciho, spojte ho! No dobrá, tak jo, Tíci. Jdeme na to, jo? Dělej ty, moucho CC. Dělej, rozbal to, ukaž mi, co umíš, předveď se. Bude tanec. No dobře, ale musím tě varovat. Učil jsem se, na Broadway u Boba Fosího. Nemyslím tanec. Boj! Aha, bojový tanec. Jak chceš? Vážně tancuje? Vypadá to tak. Řekni mi, že ten kluk netancuje. To je ještě lepší, než jsem čekal. Skivá pá! Ale ty, otoč se! Kde pak taky? Výskok, shuffle, překrok, zhoupnout a pak otočka! To ne! Aleky, jsi zraněný? Ano, nejspíš jsem. Oho. Tak co? Vyhrál jsem? Kde pak, synku? Jak se to jenom mohlo stát? Tvrdil jsi nám, že jsi král a krále nikdo nepřemůže. Ale já jsem opravdu král. Jsem král New Yorku. To je moje umělecké jméno, tak si říkám, když mám vystoupení. Vystoupení? Oh, ne, to je příšerné. Aleky neprošel zkouškou. Koho by to jenom napadlo, že bude dnes Zuba muset vyhnat? Vlastního syna! Zubo, ne. Zubo, ano. Bohužel vůdce smečky musí vykázat poražené. Tak už nejsem vůdce smečky. Co tě to napadlo? Tati, ne! Tohle nedělej! Kdo pak teď nastoupí na zubovo místo? Hlásí se někdo? Tak co? Nikdo. Vy, pane? To sotva. Nuže, já... Je mi to trochu trapné, ale myslím, že já bych to břemeno mohl převzít. Píci, dej mu klobouk. Jako nový vůdce, odsud vykazuji Alekyho. Bude neustále nosit klobouk hamby a knapa jedlu. Smí přijít až za 1000 let. Pokud se toho dožije. Ještě, kšakša, padejte. Měl jsi nám to říct, synku. Měl jsi nám říct, že nejsi opravdový král. Ty jsi mi zase neřekl, že budu s někým bojovat. Ale co jsi čekal? Co takhle nějakou užitečnou otcovskou radu? Třeba, dej pozor, je to boj. Jsi snad lev, ne? Ale v životě jsem s jiným levem nebojoval. Teď už vím i proč, ty paletko. A ještě něco. Ten tvůj kamarád Makunga na mě ušil pěknou boudu. Nemuselo k tomu dojít? Kdybys byl pořádnej lev. Zobo. Slyšela jsi dobře. Je pořádnej lev. Díky. Díky moc. Filu. Šití. Pot. Sloníš mi, Stevene. Hele, ty máš tady na rameni hnědý flek. Ano, máš velmi dobrý postřeh, Stevene. Jsem celý pokrytý hnědými fleky. Tak jo. Za pár týdnů bude kůstka jako nová. Takže nemusím do umírací jámy. Ne, Timo, máš před sebou celý život. Vážně? Utíkej a popadni ho, zapače si. Díky, doktora Menkevič. A zlom vás, milej kluk. Ale ta skvrna vypadá jako šamanská nemoc. Jaká šamanská nemoc? Takovou hloupost jsem v životě neslyšel, Stevene. Páni. Neptejte se. Nejsem doktor Uzel. Nebojte se, nebude to bolet. Joe, náš poslední šaman měl přesně takovouhle skvrnu. Aha, a? Pondělí chlapák, ve středu skapal. Ve středu skapal? Už můžu dýchat. Díky, doktore. Takže tahle šamanská nemoc skutečně existuje? Však ty na ní najdeš lék. Máš na to 48 hodin. Ale já o ní nikdy neslyšel. Co když... Vždyť já tu ani nemám penicilín a bez tomografu se nemůžu ohledat. Tak si řekni lvům, ty tě ohlodají s radostí. Tadá! Ten kluk má talent! Bombastický, fantastický, negastický spíš! Tohle jste určitě ještě nikdy neviděli. V New Yorku jsou z toho paf. Hele, tak to zkusíme taky. Jo, jasně. Pojďte, klídek. Za mě to zkuste, ale chcete letat z jiný. A nikdy neuděláte tenkej pramínek, dokud si pořádně nevypracujete svaly v tlamě. A nebudete umět takhle speciálně našpulit pusu. Jasný? Jak jste to? Zvládli jste to levou zadní. Když to umíš ty, tak mi taky. Máme to v krvi. Vždycky jsem si myslel, že jsem unikát. Jsme unikát! No jo, jsme jako přírodní síla. Milion hvězd na obloze a černých pnů. Jsme naprosto stejní. Naprosto stejní. Uchvatné, Kovalsky, ale poletí to? Ano. Když to přeložíme tady, tady a tady. Hezky. Ach jo. táta mě má za totální pako. Asi jsem našim zničil život. Tak to vůbec není epes rádes. Ani epes, ani rádes, kamaráde. Život je pes. Víte, chtěl bych vám něco říct. Ahoj, kluci! Tady to fakt nemá chybu. Pár by se jich našla. Musím vám něco říct. Nebudete mi to věřit, ale... Motomoto mě pozval na rande. Kdo je Motomoto? Je to vazoun a fešák a vazoun. Víš, co to znamená, Motomoto? Dvojčata? Znamená to super samec. Super samec? Od kdy, prosím tě, šprchtíš africky? Mám to prostě v krvi. Neměj strach. Až bude po mně, klidně si s panem nad samcem koketuj. Maluju si růžovou budoucnost a ty mi to takhle kazíš. Maluješ si budoucnost a já si píšu parte. Jestli chceš, tak ti to parte napíšu klidně sama. No tak, nechci, parto. Protože škrábeš, jako bys psala nohou. A ty zase, jako kdybys psal kopy. Napiš o tomu tuplovanému samci. Nechte o čem to sakra mluvíš? Hotentot. Jaký hotentot? Čem to vlastně mluvíme? Proč už jí to konečně neřekneš? Neřeknu? Cože? Co jí mám? Ale já vůbec nechápu, o čem to mluvíš. Takže můžu klidně jít. Prosím tě, kvůli mně se neobtěžuj. A ty kvůli mně ani nevstáv. Ne, Melmene, Glorie. Ale já myslel, že jste kámoši. No tak parto, Marty má naprostou pravdu. Marty? Co se to tady kruci děje? Ty nejsi, já myslel, že ty nejsi, on je, Ty jsi myslel, že tenhle ten jsem já? Ne, vlastně, jo, vždyť se na sebe podívejte. Ty jsi myslel, že já jsem on? Uznejte, že jste si trochu, teda jste si hodně podobný. Marty, jste si děsně podobný, smějete se stejně, mluvíte stejně, máte stejný styl řeči. Je to dost na palici, vážně, vždyť jste úplný kopie. Ty to nevidíš? Čím chceš říct, že na mě není nic výjimečného, že jsem stejný jako ostatní zebry? Ne, ovšem, že jsi jiný. V čem? No dobře, tak jo, nerozeznám vás. Nemohl bys nosit třeba zvoneček například? Zvonek? Tak jo, zvonek, ne, to byl asi blbej nápad. Ne, a co třeba triko s nápisem, ten vedle je trotl? Já nejsem trotl, nemyslím tebe trotle, ale jeho. Víš co, zatímco ty ses proháněl po pasty s novou partičkou, já jsem zažil nejhorší den celého svého života, jasný? Ty myslíš jenom na sebe, že jo? Moje problémy jsou o trošičku větší než tvoje, Marty. No tak dobře, tak jsem tě nepoznal. No a co? Jasně, jen si běž, Marty. Jen si utíkej. Tohle ti jde nejlíp. Přesně jako tehdy v New Yorku. Já jsem tady. Ale ty jsi to nepoznal, viď? Jeden z milionů tvých kámošů ti přeje, ať si ty svoje světoborný problémy vyřešíš sám. Fajn, běž. Nepotřebuju, abys mi pomáhal s trablema. A víš co? Seš tuctovej! Vůbec nevím, který z vás je Marty. Který pak to je? Počkat. Mně je to vlastně fuk! Hezká hučka, dívej toho! Marty, nechoď. Je! Ne, doprava, ne, rovně! Ne, Morris! Ideální místo pro můj letní palác. Zasypat všechny jámy a přemístit sem veškerou lůzu. Kdo tu nechal úplně neporušenou hlavu? Taková škoda. To mi povídejte. Vždyť jsem v nejlepším věku, ale umírám, víte? Jo. Zbývají mi už jen tak 2 dny, víc ne. Aha, tak to máš pech, Borče. Kdybych já, král Jelima, tak se jmenuju, měl poslední 2 dny života, dělal bych všechny věci, o kterých jsem kdy snil. Například? Chtěl bych se stát profesionálním pískačem. Už teď jsem v tom sice hvězda, ale chtěl bych se ještě zdokonalit a začít se tím živit. A víš, co bych ještě udělal? Obsadil bych všechny sousední státy a zavedl tam vlastní ideologii, i kdyby se spouzeli. Tobě se to mluví, jsi král. Ano, a ty jsi jenom smutná, opuštěná hlava. Ale určitě existuje něco, co bys rád udělal, než zemřeš. No, jedna věc by tu byla. A jaká? Popovídej. Kde pak to nejde, protože... Tak ne. Jaká? Víš, nikdy jsem nenašel odvahu říct Glorii, co k ní cítím. Co prosím? Co k ní vlastně... Tak sekneš mi to už. Nikdy jsem nenašel odvahu říct Glorii, co k ní vlastně cítím. Co jsem k ní vždycky cítil. Fajn, tak si to nech. Jo, tak. Ono jde o ženu, ale to si mi neřek, že je tady řeč o ženě. Tak čeho se bojíš? Stejně už jsi vlastně mrtvé, tož co? Jo. Jo, to je fakt. Ino, musíš napochodovat k té ženštině, ano? Podíváš se jí do oka. Nakloníš se k ní, ano? Skoro na dotyk, ale ne úplně. Pak ji necháš, aby se naklonila ona k tobě, až se spolu skoro dotýkáte tlamami. A potom jí řekneš, jak strašně ji nenávidíš. Víš, když já jí spíš miluju. Ó, ty lišáku jeden. Ty jsi mi ale pěkný proutník. Tak teď mě poslouchej. Nyní povstaneš. Slyšíš, ne? Jo. Asi neslyšíš. Neslyším tě. Jo. Fajn. Tak už stávej. Stávej už. Jo, jo. Byl jsi celý z té Už jámy. Lezu celý ven z jámy. Už leze, Morrissey. Už lezu, Morrissey. A půjdeš rovnou za tou ženštinou. Jo. Tě vidí. Jo. Zahledíš se jí zpříma do očí. A řekneš pravdu. Řeknu. A taky řekneš ruku. Já tě žeru. Jo, tak to udělám. Udělám to. Já tu šešulku zbožňuju. La la la la la la la la la moto moto. La la la la la la la la la moto moto. Má ráda kukadla mí. Má ráda stehna svalnatý. Má ráda mou tloušťku. Má ráda mý špeky. Má ráda mý boky. Má ráda picáky. Má ráda chlapáky. Má ráda bezmezně. Má ráda navěky. Mám je ráda, prostě ráda. Moto, moto, dřív než to začnu brát vážně, víš, přemýšlela jsem, že kdybych se rozhodla tady zůstat, chtěla bych vědět... Ať tvý masitý rty vyšlou zprávu do mýho zvukovodu. No, já nevím, mám spoustu otázek. Můžu ti slíbit, že odpověď bude vždycky ano, tedy pokud... Nechceš slyšet, ne? No dobře, takže co ti na mě vlastně přijde zajímavé? Páni, jsi ta nejmacatější holka, co jsem kdy potkal. Díky. A kromě toho? Tak třeba... Jo, jsi pěkná baculka. Aha. Panečku, holka jsi kus. To už jsi říkal. A jo, to je fakt. Mě na řeči neužije. Glorie! Glorie? Melmene? Melmene, seznamte se, to je Motomoto. Aha, Motomoto. Jo, moc mě těší. No, chtěl jsem... To je v pořádku, Melmene. Omluva se přijímá. Aha, jo, jasně, jo. To jsem přesně... Dobře. Tak fajn. To je... No, asi tak všechno. No proto. A už nás neruš, Ubeňoure. Ne. Ne, to ještě není všechno. Poslyš, Mototo. Chovej se k ní jako ke královně. Protože báječnější ženskou už v životě nepotkáš. Kdybych já měl to štěstí a našel taky takovou, nosil bych jí každý den kytku. A ne jen tak ledajakou. Jasné? Nejradši má orchideje. Bílé. A snídaní do postele. 6 bochníků chleba s máslem po obou stranách. Bez kůrky, přesně jak to má ráda. Byl bych rameno, na kterém by se vyplakala i nejlepší přítel. A každý den bych přemýšlel, čím bych ji asi mohl rozesmát. Protože ona má ten nejsladší smích. Tak přesně tohle bych udělal, být na tvém místě. Ale nejsem, tak se snaž. Dobře. Cože? To bylo překrásný. No nic. Kde jsme skončili? Že jsem kus. Jsi překvapený, Makungo. Přišel jsem si to s tebou vyřídit. Jako pořádnej lev. Je tahle rána dost pořádná. A co tahle? Tuhle máš za tu havadíru. A tuhle máš za mýho tátu. A tuhle za ponížení celý naší rodiny. A tuhle za to, že jsi mě zesměšnil. Už máš dost? Jasně, jen si leď. Srabe. Všechna voda je pryč. Tohle napajedlo ještě nikdy nevyschlo. Budeme potřebovat víc ručích. Jak se to stalo? Jděte, sestry. Co se to tady děje? Napajedlo vyschlo. Je tam voda sotva tak pro jednoho. Ano, máš dobrý postřeh, Shirley. Jsem Bobby. Makungo, co budeme dělat? Ticho! Poslouchejte. Obávám se, že tahle krizová situace má jen jediné řešení. Budeme o vodu bojovat. Bojovat? Bojovat? To je nesmysl. To není fér, ty vyhraješ. Přesně tak, Shirley. Jsem Bobby. Je mi to líto, ale život není fér. Teď jsem vládce já, díky Alekimu, tančícímu lvovi. Prosím, Makungo, tohle je jediná voda v rezervaci. Jestli máš žízeň, tak si hledej vodu mimo rezervaci. Mimo rezervaci? Kdo opustí rezervaci, ten nepřežije. Já ji kdysi opustil. A přežil jsem. Dám to všechno do pořádku. Bude to ucpaná trubka. To máme v New Yorku v jednom kuse. Půjdu nahoru po řece a... Nahoru po řece? Mimo rezervaci. Ty? Jo, já. Prošťouchnu trubku a vrátím vám vodu. Dobře, pomohl bych ti s balením, ale podle té hučky vidím, že už jsi připraven. Jo, jasně, jen si klidně směj, až ti upadne hlíva. Dokážu, že se pleteš. Možná bys mohl zkusit dnešní tanec. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Zuba by si věděl rady. Kde je Zuba? Tenhle na nás kašle. Zuba je náš vůdce, ne ty. Kde je Zuba? Tak jo, fajn. Proberu to tedy ještě v klidu se Zubou. Marty? Marty! Kde jsi splašil takový kokehel? Promiňte, s dovolením. Super, Clover. Ahoj, je tady někde Marty? Marty, viděl jste někde Marty, ho? Ne, tady ne. Kdo je Marty? Který z nás je Marty? No nic, tak mu vyřiďte, že mu přítel Alex přišel dát s Bohem. S Bohem? Nechod, kam jdeš? Můžeme jít taky? Co si přišel? Kde pak? Jdeš. Tohle musím provést sám. Neopouštěj rezervaci. Ne, co to děláš? Marty, poslyš, já vím, že tam jsi. A než odejdu, chci ti něco říct. Byl jsi skvělej kámoš. Mockrát jsi mi pomohl vyřešit moje trable a problémy a mě nenapadlo, že je máš taky. Nepodržel jsem tě, když jsi potřeboval. Na ní tenkrát v zoo. Co jsem to za kámoš? Kamarád na baterky. Chci ti jen říct, že jsi milionovej kámoš. To je tak dojemný. Šíleně dojemný. Takže se prosím tě obrať, ať ti to můžu říct do očí. No jasně, mám tě. Já už tě vidím, jo. Jo, tebe. Přesně tak, tebe myslím. 12. řada, 200, 3. zleva. To jsi ty, Marty. Já vím, že jsi to ty. Víš, proč jsi výjimečný? Oni jsou bílí s černými pruhy a ty černý s bílými. Jsi snílek, Marty. Vždycky jsi byl. Máš dobrý hudební vkus a špatný vkus na přátele. Nemyslím Melmena a Glorii, ale sebe. Tak jo, jdeme. Ne, Marty, se mnou jít nemůžeš. Bohužel nemáš na vybranou. Našel jsi vodu? Ne, jen další zlato a diamanty. Oh. Nesmíme to vzdát. Poslouchej, já vám pomohu. Drahocenou vodu získáte jen jedním způsobem. Já, váš milovaný král Jelimon, musím přinést malou oběť svým dobrým přátelům, vodním bohům, tam, v kráteru Sopky. Jak to funguje? Jak to funguje? Výborná otázka. Moje oběť zmizí uvnitř kráteru. Pak si přátelští bohové na mojí oběti pochutnají. Vynikající, díky za tu oběť. Ty jsi ještě jednu oběť. Ne, takový oběť stačí. Jestli se nepřidáš, tak se hrozně urazím. Já už nechci další oběť, jasný. Koukni vždycky jako lund. Ne, už jsem měl dost, rozumíš? Bohové moji oběť snědí. Budou vděční a dejí mi za ní trochu své vody. A já ji dám vám. Cože? Jú, a to funguje? Ne, vlastně ano. Co, Morisi? No, tak 50 na 50. Tak, teď už jen sehnat někoho, kdo by vlezl dovnitř ku sopky a nechal se tam od bohů sníst. Přihlaste se, no přihlaste se někdo. Může to být třeba někdo, kdo nikdy nenašel lásku. Kdo dokáže pohlédnout smrti z příva do očí, pravý, nefalšovaný hrdina. Já půjdu. Melmene! Pospěšte, než všichni přijdeme k rozumu. Melmene, co ti to napadlo? Vždyť stejně umírám. Jestli ti přitom můžu obstarat vodu, stojí to za to. Zbláznil ses! Glorie, u nás doma v zoo mě při životě nedrželi ani doktoři, ani léky, které mi předepisovali. Ale ty, jenom ty, to, že jsem byl s tebou, to mi dávalo sílu. To se budeš celý den takhle kabonit? To chm, synek. Poslyš, Zubo, to je přece zázrak. Vrátil se nám milovaný syn. Co pak ti tohle nestačí? Co tím chceš říct, ženská? Už jednou jsme o něj přišli. Nechci ho ztratit znovu. Zubo! Zubo, hryď se tady odsud! Co tu chceš, Makungo? Hrůza. Napajedlo úplně vyschlo. Že vyschlo? No, ale to je nemožné. Je úplně suché. No, ty jsi vůdce smečky, Makungo. Co s tím míníš dělat? Tvůj syn, Aleky, řekl, že to spraví. Odešel pryč. Mimo rezervaci? Ne. Rozmlouval jsem mu to. Říkal jsem, je to sebevražda, ale on chtěl získat můj obdiv. Ty počkej tady, kdyby se sem vrátil. Honem, Zubo! Jsem vypralý. Taky se ti třesou kolena jako mě. Proklouzneme tam a najdem problém. Lovci si nás vůbec nevšimnou. Proč to děláme my dva? Víš, táta si myslí, že nejsem... Dokážu, že jsem pravý lev. Na rozdíl od plyšovýho, co? Šš, já vím, že to zní neuvěřitelně. Ale vypadá to, že lvy netancujou. Cože? Šš, aspoň můj táta to tak vidí. Jenomže lidi to vidí, takže jsi obrovská hvězda. Ale v New Yorku tohle je Afrika. Mnohem náročnější publikum. Marty, Marty, to je ono! Šš, to je ta zátka. Tiše, tiše, tiše, tak pojď, páni. No, konečně voda. Marty, schovej se. Vidíš to? Hladce a obrace. Pokaž, jak ty... To je ona. Takhle? Oh, výborně. Oh, no, ne tak rychle. Oh, ty to máš za šmodrchaní. Ukáž, jak ti to... Ne, vytáhej, za to já. Chce to dynamit. Nemáš nějaký? Oh, sakra. Poslední patronu jsem spotřeboval dneska ráno. Kamaši! Uhýbací manévry! Serpentíny! Serpentíny! Chobotnici! Chobotnici! Kličku jako zajíc! Ne, ne, ne! Chobotnici! Chobotnici! Ne, to je moc složitý! Serpentíny! Serpentíny! Uteč, Martin! Přece tě tady nenechám! Lidi pro pomoc! Chobotnici! Běž, běž! Kličku jako zajíc! Už běžím! Už běžím! Šaman Joe? Mysleli jsme, že jsi mrtvej. To já taky. A pak mi došlo, že mám ty fleky všude. Takže to znamená, že Melman neumírá. Oh, Melman neumírá. Melmane! Melmane! Ohni! Nedělej to! Jeli máme zastav, to je to nesmysl! Takže házet žirafu do sopky, aby se vyrobila voda, je podle tebe nesmysl? Jo! Prosím tě, Melmane! Glorie? Nedělej to! Proč ne? Protože... To nesmíš udělat, Melmane! Za první mě to bolí! A za druhý, už mi stejně zbývá jenom 18 hodin života. Melmane, chci vědět pravdu. Myslel jsi ty věci, které jsi o mě říkal, vážně? Ovšem, že ano. To je šílený. Myslíš? Je šílený, že jsem se musela trmácet přes půlku světa, abych zjistila, že pravej chlap pro mě je můj soused. Tak to dáme dokupy, sousedko. Aspoň na těch zbývajících 18 hodin. Lepší něco než nic. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Morisi, co se stalo? Ta dáma má zřejmě hroší kůži. Hej, co se to tady děje? Marty? Hele, hele, poslouchejte. Alex lítá zase v průšvihu. Musíme ho rychle zachránit. Co vzít letadlo? Skvělý, jdeme. Neopravíme letadlo, dokud límečci nesplní naše požadavky. Takže, mateřská dovolená. Na co mateřská? Všichni jste samci. Hele, potřebujeme to letadlo na záchranou misi. Nic tím nenadělám, dokud odborářům nezatneme tipem. Závám ho asi zatnu všem, jestli to letadlo okamžitě nespravíte. To pak snad nevidíte, že mě ti komouši drží v šachu? Mateřská nebude. Asi byste nebyl rád, kdyby tyhle fotky poletovaly po savaně. Což? No dobře, tak máte tu mateřskou míň. Konečně! Kam to jdeme? Co se děje? Kam mě to nesete? O, to ne, prosím! Ne, tam mě nedávejte! Ne, je to ne, to nesmíte! Vidíte? Přežije nejsilnější! Tak co? Kdo si dá lahodné lví ražniči? Vy chcete jíst lva? Lidé chudná jako kuře. Ne, ne, ne, ne, neposlouchejte jí. Vždyť se nocista pomátla. Hele, hele, já taky miluju New York. To jsem já, lev Alex, z vaší zoo. Tati? Co tě to napadlo? Neměl jsi sem vůbec chodit. Co to je? Jesle, radši se schovej za mě. Ne, tati, to jsou Newyorčani. Jsou to jen vyděšení hulváci. Schovej se! Necháte si večeři utéct? Co to dělá? Co to děláš, synku? Jedinou věc, kterou umím pořádně. Mhm. take me to a place where they know my name. Tyhle figury znám. Alex. Check it out, I'm about to do my Alex. Thing. Je to on. Jak tohle dělá? Ať co to děláš? Tancuje se svým synem. Nemyslí tak jí prožít. Hráz, pošli Ovar. Šéfe, Alex chce rozpozit hráz. Dobře, ale kope si tím hra. Bože? Ostře doleva. Rozkaz, šéfe! Vraťte se, to je máme čeře! Kovalsky, plný výkon. Muziku! Tuhle tu mám rád. Ta nezestárně je panče chytlavá. Čelem zad a leďte při zemi. Bržte si klobouky, teď poletíme z kopce. Pusť se pevně v rouchu, budete šrubec. Ať to nedělají, leďte výš, zabijou nás. Určitě to dej jinak, pošli to dál. Říkal, neleďte výš, zapte nás, jinak to nepůjde, pošli Ovar. Jste si jistý? Takže, vojáci, neznám větší oběť, než je cizí oběť. Doktora! Plnou parou vřed! Zavrvé potičky! Proč ta oběť nezabrala? Měl jsem to vědecky podložený. Skočil bych do toho kráteru sám, kdybych nebyl tak dobrý pískač. Trála. Oh, hurá! To jste vy! Našel jsem vás! Morte? Doufám, že bohové jedí ryby. Pojďme se přesvědčit. Pohleď, Morisi! No, Wilfoker. Povedlo se! Dokázal jsem to! Dokázal! No dobře, takový. Jo, hurá! Jste zpátky. Hlavně, že se vám nic nestalo. Ještě mi z cesty. No vidra, to se podívejme. Takže, Zubo, jestli mě paměť neklame, opustil si smečku a tebe jsme vyhnali. Tak si nemyslete, že na tom tohle něco změní. Máš pravdu. Na důkaz naší pokorné úcty ti předáváme tento dar. Pánská kabela, to se teď u nás musí. To jste mě zaskočili. Je moc šikovná a taky šik. Tohle se dá nastavit? Ano, myslím, že se mi bude při mých občasných výšlapech hodit. Bohužel si pořád vyhnanec. Já věděl, že to řekneš. Moje kabelka! Zlobivý kocourek! Zasloužíš si to, hochu. Vítej ve smečce. Díky, tati. Ale to patří tobě. Ne, ne, synku, nám. Můj syn je králem v New Yorku. Láska překoná veškeré rozdíly. Shromáždili jsme se tady dnes, abychom takovou lásku oslavili. Berete si jeden druhého v dobrém i zlém? Raději v dobrém. Sláva! To je ale krásný a divný. Těm to dlouho nevydrží. Můžu políbit nevěstu, šéfe? Ne. Muziku. Odběry. Cajko, klapky, cajko, zlato a diamanty, cajko. Papa! Užijte si to! Se. Vrátíme se po líbánkách Monte Carlo! Nebo až nám dojde zlato. Dějte se! Vraťte se brzy! Mami, něco mě napadlo. Není kam spěchat. New York nikam neuteče. Mám pravdu? Jo, to máš teda recht, že jo? No, dokud jsem s Glory a s váma dvěma, je mi jedno, kde jsme. Ona má ten nejsladší smích na světě. Jo, láska nezná hranic. Zdá se, že se nás jen tak nezbavíte. Tati? Co je ti? Tobě vadí, že se tu zdržíme? Dostal jsi mě. Dostal jsem tě, mladej. Použil jsi na mě můj vlastní trik? To jsem teda nečekal. Jsi borec? Dostal jsem tě. Táto. Teda, s tátou je sranda, viď, Marty? Marty? Jo, je Marty. Ale ti. Žádný ho neznám. Neříkej mi Marty. Ti mě neoblafneš. Marty ho nevidí. Žádnej tady není. Marty, jenom se ti podívám do očí a hned vím, že jsi to ty. Cože? Rozhoupíte špinky? Rozhoupíte mozky? Hopla, hopla, hopla, hopla. I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. Just like it's Mardi Gras, cause that's what life is for. Yeah. And we don't party hardly, no. We just party hard. Yeah. And not because we bored, no. We party cause we born a party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave them all around like we just don't care. Yeah, motor, motor in the house. Yeah, I'm about to turn it out. Yeah, and you know what's going down. Physically, physically, physically round. I like the moving, moving. I like the moving. Started that gun, it just begun, big action. Pump up the volume, speaker blast done. Shake up the ground, shake up the ground. Shake like an earthquake, quick up the ground. Play to make a sound, play to make a sound, play to make a, say to make a, say to make a sound. So I can do my little dance, do my little dance, do my little, do my little, do my little dance. Ants in my pants, got ants in my pants, ants in my, ants in my, ants in my pants. That's why, keep on, yes, that's why, keep on, yes, that's why, keep on doing, doing what I'm doing, y'all. First name Moto, last name Moto, here's how you spell it, M-O-T-O, M-O-T-O. When I step in, all the girls want a photo. You know, hey, yo, Moto, Moto in the house. I'm about to turn it loud. And you know what's going down, I'm physically, physically, physically around. I like the moving, moving, I like the moving, moving. Nothing in the world that could tear it apart, you my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Bestest friend. Nobody better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am, and I know who you are. I'm here for you, whatever I need to be, I'm there for you, unconditional, even when it ain't cool, I'm there when you need me, and if you need a laugh, I'm there for you, if you need a place to crash, come on, unconditional, I know you're my buddy, and you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.